co poslední části bloku letní filozofické školy základních přírodních věd. To bude spočívat v diskusi dnešních přednášejících s profesorem Pavlem Flossem, která bude věnována postavení člověka v přírodě od renesanční filozofie přes novověkou až do dneška. A napřed tedy řekneme pár slov a pak diskuse bude samozřejmě otevřená všem, kdo se budou chtít účastnit, kdo budou mít dostatečně soustředěný, ohraničený a zacílený příspěvek. To téma bych rád začal odkazem právě k Pavlově pojetí vývoje ideí filozofických od renesance, které Pavel stručně shrnuje souslovím divinizace lidského, hominizace božského. Zdá se mi to velice přiléhavé, a protože se tím dá postihnout jak geometrizace přírody, tak i leckteré jevy lidských dějin. Ale tady toto pojetí má ještě hlubší základ a ten právě spočívá v té hominizaci, v tom, co je člověk. A tady bych Pavlovi předal slovo, protože to je základní otázka a zároveň východisko k celé debatě. Člověk v dějinách křesťanské reflexe a problematiky toho, co je člověk a jeho vztahu k přírodě, byl spojován s tím, že už vlastně v té starozákonní tradici je člověk představen jako bytost, která je nějakým způsobem podobná Bohu. A my můžeme v dějinách filozofie sledovat, jak se proměňoval obsah té podobnosti s Bohem, čili s tvůrcem člověka, o němž se již v Biblii říká, že Bůh člověka stvořil k obrazu svému. Samozřejmě tam záleželo i na tom, jak konkrétně vypadala ta představa Boha, protože ta se i v procesu vývoje křesťanské filozofie a teologie mění. Zda je například Bůh chápán především jako bytost všemohoucí, taky vlastně to křesťanské vyznání víry již ze 4. století našeho letopočtu má tu formulaci věřím Boha Otce všemohoucího. Či tam je ta omnipotence zdůrazněna. Ale třeba ve středověku byla diskuze mezi filozofií a teologií, co v pohledu na Boha akcentovat. Za jeho všemohoucnost a naopak jeho moudrost. Ano. A tady vidíme, že třeba tady v této otázce ve 13. a ve 14. století filozofové různí a filozofové a teologové pocházející z řádu dominikánského spíš zdůrazňovali tu boží moudrost. A například Tomáš Akvinský říká, že svět nebyl stvořen kvůli boží dobrotě anebo kvůli nějakému závazku k dobru, ale pro uskutečnění dokonalého řádu. Zatímco ta františkánská filozofie spíš akcentovala tu omnipotenci a z toho ve 14. století vyplynuly velmi pozoruhodné věci i pro vývoj filozofie, i orientace více na lidskou vůli než na lidský rozum a více na aktivitu než na kontemplaci a tak dále. Čili to jsem jenom chtěl zdůraznit, že jestliže jak si držíme tu zásadu, že člověk je obrazem božím, tak ono to souvisí prostě i s tím, jaký pohled máme tady na toho Boha. Ale teď se tedy vraťme k tomu, v čem je člověk tomu Bohu podoben. Syrověk zdůrazňoval, že je mu podobný především tím, že má také rozum a svobodnou vůli. Byť samozřejmě v nepoměrně menší aktivitě. Renesance, abych se jako dostal tedy k té základní věci, až to nás zajímá teď především, pro jaksi zrod nového pohledu na přírodu a i na člověka, tak renesance samozřejmě tyto dva atributy považuje také za významné pro analogii mezi Bohem a člověkem jako jeho stvořením, ale v té renesanci přistupuje další faktor, který svým způsobem určitou formou i dominuje nad těmito dvěma, a to je lidská tvořivost, lidská kreativita, lidská tvorba. Uvědomme si také, že renesance je vůbec obdobím, kdy mimořádnou roli začíná hrát umění a je to epocha, kde ta umělecká tvořivost se stává něčím jaksi základním a inspirujícím. A v oblasti filozofie to působí i tak, že právě krása, kterou nám umělci představují, že je něčím tak zásadním, že je i branou pravdě a dobru. Již na počátku renesance její nejvýraznějších filozofů mezi Tomášem a René Descartesem Mikuláš Kuzánský například ve spise De Berillo prohlašuje, že člověk je Bohu podoben tvorbou, tím, že Bůh sice stvořil svět a prostě všechny věci, ale že i člověk má být omezenou sféru kreativity a též do té reality něco vnáší, a jsou to podle Kuzána především konjektury, to je vlastně jakési kognitivní modely uchopování skutečnosti, čili jednak je tvůrcem konjektur, je tvůrcem matematických entit a je tvůrcem buď řekl bych technických objektů, různých přístrojů, například astrolábu, kterým se pozoruje hvězdná obloha, nebo tedy polohy hvězd, anebo tedy tvorba umělecká. Čili tyto tři okruhy jsou oblasti lidské tvorby. A Kuzánus to uzavírá formulací, že Proto lze člověka považovat za jakéhosi druhého boha. On se užívá ten termín druhý bůh, člověk jako druhý bůh. Jo. A ta renesance na různých úrovních má pak pro tu lidskou kreativitu mimořádný smysl. A teď, abych hned udělal krok vlastně nakonec renesance, kdy muž, který byl Cusánem inspirován, a to je náš Komenský, tak tu lidskou kreativitu vidí téměř ontologicky, protože on ve své obecné poradě představil realitu jako emanaci pancofických světů z Boha jako z řídla všeho, kdy z něho nejprve vychází svět pravzorový, pak ideální, pak andělský a pak svět hmotný, ale vrcholem toho světa hmotného je člověk a ten se vlastně té aktivity nyní sám ujímá a samozřejmě v intencích božích vytváří tři nové pancofické světy, jo? Svět, řekněme, abychom to popsali, on říká mundus artificialis, čili svět praktických věd a jejich aplikací, čili vlastně jaksi oblast techniky a Komenský si těch vynálezů, které se v té době začínají objevovat, velice vážil. Dokonce byl přesvědčen, že naše praktické vědy a dovednosti nás v rámci techné nutí dělat přírodu to, co by sama ze sebe nedělala. Potom je to mundus moralis, čili řekl bych, to je svět tvorby společenské, čili vznik rodiny a státu a rozvoj státu a tak dál. A potom svět duchovní a to je teda prostě celá sféra spirituality, církevního života a tak dál. Čili vlastně na začátku renesance Cusánus říká, že člověk je secundus deus, vzhledem k tomu, že je také tvůrcem určitých regionů soucího, tak Komenský vlastně v tom 17. století, jako svým způsobem jeho dědic, tak vidí člověka jako tvůrce těch pancofických světů, které tvoří ten obrovský řetězec vycházení všeho z Boha a vracení se prostě znovu k němu. Velmi mnohem připomíná tady vlastně tento koncept, řekl bych, i koncept Chardinův. A ještě abych vzpomněl jednoho umělce, jak si vážil tvorby a jak obrátil tradiční paradigma aristotelské, kdy, jak si Aristoteles říká, že umění, čili techné, napodobuje přírodu. Ano? Je to mimesis. A samozřejmě takto to umělci třeba ve středověku a i na počátku renesance a třeba ještě Leonardo da Vinci prostě chápali, že ta lidská umělecká tvorba, jo, sochařství, malířství a tak dál, napodobuje přírodu. A právě tady v těch radikálních intencích toho velmi pozitivního hledání ne hledání, ale chápání lidské kreativity. Například Michelangelo, jehož sonety jsou velmi filozofické, tak proslovil několik věc, které mě vždycky fascinovaly a které právě obracejí to tradiční aristotelské paradigma, bych tak řekl. Příčina bledne před svým následkem, příroda stojí ve stínu za uměním, jak zakouším nad svým sochařením. Takže tady si Michelangelo dovolí formulaci, kterou by si žádný filozof jeho doby nedovolil, že příčina bledne před svým následkem, protože následek přece nemůže nikdy přesahovat příčinu, aspoň tak to bylo tedy formulováno. Ale on, abych se řekl, provokativně vyslovuje větu, která jako jde proti tomuto paradigmatu, aby potrhl tu sílu té tvořivosti, která prostě k té realitě něco nového prostě přidává. Jo. Takže z tohoto hlediska je pro mě renesance skutečně jaksi velmi pozoruhodnou, jak uchopila tu hodnotu prostě lidské kreativity. Jo? No, já myslím, že co se týká renesance, já si bych s tím skončil, aby dlouho nemluvil. Nevím, jestli bys ještě chtěl něco z toho dále rozvinout, nebo k čemu ještě to teda vstáhnout. Já bych počkal, až se rozvinem diskusi. Dobře. Jo, děkuju, Pavle, ještě předtím, než teda dám slovo dalším diskutujícím, tak bych rád upozornil sám na to slovo umění samotné, na ars. Jednak je to, protože dneska už se to tak příliš nechápe, není to zcela zřejmé, jednak je to teda umění jako umění výtvarné, krásné, a jednak je to technika, techné, řemesla. A zdá se mi, že tady v té dvojakosti se potom odvíjí i to, co je důležité a zásadní pro další, veškerý další vývoj i pro dnešek, naší současnost. A to právě ta technika, kdy pro Descartes je vlastně to umění, jak říkal Pavel, taky. A to proprium lidské, ten cíl lidského počínání, kdy tam dochází oproti dřívějším dobám, tak jak pozoruhodného převratu v Biblii psáno, že chleb budeme získávat potu tváře. A Descartes v rozpravě o metodě píše, že bez námahy se nám díky tomuto techné, této vědě, která bude moci dokáže zapojit přírodu do služeb techniky, tak prodloužíme svůj život téměř až k nesmrtelnosti a budeme bez námahy užívat plodů země. Tak a teď bych předal slovo, chcete někdo promluvit, vidím, že do těch hladký naprosto nesouhlasí se všem, co tu bylo začalo. Počkej, jak ty mi vidíš do hlad, já tam mám nějakou chvínko. Ne, tak já s tím zcela souhlasím, ale tam je ještě zajímavá proměna pojmu imaginace, jo, protože pojem imaginace nebo představivost, obrazivost je pojem, který souvisí s poznáváním, že, a v tom aristotelském pojetí on má poměrně jako nízký status a je to vlastně jako opravdu jako něco, co reprodukuje vnější jako svět. Že. A my máme imaginaci spojenou hlavně s nějakou jako romantickou představou imaginace, jako tvůrčí kreativní imaginace, něco jako vysoký. A teď jako renesance mezi těmahle, že mezi tím středověkem a tím romantismem má takovou jako velmi specifické postavení, kdy se tam pod vlivem teda zejména nějakých jako platonských myslitelů jako začíná objevovat ten příklad příklad nějaký ty tvůrčí imaginace, že jo? Často se hovoří o těch kreativních jako furorech, co má třeba Giordano Bruno, že jo? Nebo Francesco Patrici, to jsou takový ty mány, že jsou takový ty vytržení, které dávají dokonce jako nahlédnout do nějakých vysokých tajemství. A tohleto samozřejmě souvisí s tím, co zmiňoval tady profesor Floss, s tím zhodnocením výtvarného umění a s dalšími věcmi, které bylo v renesanci naprosto zásadní téma. Ale nějakým způsobem tahleta věc neúplně vydržela právě do toho století Reného Descartes a Isaaca Newtona, kde se začalo jako rozlišovat mezi fancy a mezi rozumem. Jo. Fancy je prostě fantazie, to je zkovolení na slovo fantazia. A tam jako naopak se tenhle ten původní koncept imaginace, která souvisí s obrazivostí a souvisí s nějakou jako inspirací, změnil na něco, kde naopak ta fantazie, fantas a další věci nás mohou odvést od toho, co je to právě pochopení prostě světa, který právě souvisí s nějakým jako jiným pojetím, který souvisí opravdu s nějakou jako opravdu velmi přísnou matematizací, mechanizací a tak dál, a kde jako fantazie a imaginace nemá místo. A zase se vlastně ukazuje, že to bude muset napravovat tenhle ten ideál romantismus, a předtím teda, že ta renesance, že je epocha, která je pozoruhodně komplexní, jo, která rozehrá tyhle ty různé jakoby možnosti, nebo otevře tyhle ty různé jakoby možnosti, a teprve bude trvat dlouho, než potom se zase jako ty možnosti třeba znovu vrátí na scénu. Tak mohl bych k tomu něco doplnit? Určitě. No, samozřejmě, že na to jsem taky myslel. A to je právě důležité zdůraznit, že v tradičním konceptu, třeba scholastickém, vlastně poznání má tři stupně, že? Nejprve je to poznání smyslové, potom tedy fantasmata nebo imaginace, a teprve prostě z těch fantasmat intellectus agens vytváří pojmy. Čili tady je vlastně imaginace pouze jako prostředkující článek mezi smyslovým a rozumovým poznáním. A právě ano, Campanella je ten, který zdůraznil, že musíme rozlišovat dvě podoby imaginace. Jednak imaginací chápanou jako tady tento kognitivní mezistupeň mezi smyslovým a rozumovým poznáním, ale ještě, že můžeme chápat imaginací jako zvláštní sílu naší duše, která nám pomáhá uchopit to, k čemu rozum nedosáhne. Čili tady se imaginace v tomto pojetí dostává nad rozum, pro který v těch dřívějších pojetích byla pouze jakýmsi prostě pomocným prostředkem. Jo? Čili to, a myslím, že podobné názory se třeba objevují i u jiných myslitelů, myslím třeba i u Paracelsa, teda, že má imaginaci tady prostě tuto roli, jo. A Patrici Bruno, prostě ten konec 16. století, tam by byla velká řada myslitelů. Ano. Já se možná ještě chci vrátit k tomu, co pan profesor říkal v tom svém úvodním slově, kdy jako zdůrazňoval ten rozdíl mezi renesančním myšlením a myšlením starším, jo. V kontextu toho, co tady kolegové Honza Makovský i Vojtěch Hladký vědí, společně čteme, snažíme se číst to Keplerovo dílo, tak tam je patrné, že on jako bezesporu tím svým dílem to vnímá jako produkt skutečně jako tvorby, individuální tvorby, že je pod tím podepsán zcela tak, jak bychom ten koncept autorství vnímali dnes, a vnímá to jako něco, co skutečně obohacuje jako dílo samotného tvůrce vesmíru. Jo, on je, že jako věřící luterán, člověk jako hluboké křesťanské víry, a když například, pokud se mýlím, tak mě opravte, jo? Ale když on tam prostě detailně matematicky rozebírá třeba harmonie v tónech, harmonie v hudbě, nebo v pohybu planet, nebo v živé přírodě, například ve tvorbě sněhových vloček, ale i, teda neživé, ale i v živé přírodě, jako třeba v utváření květů rostlin, symetrickém utváření květů rostlin, tak tím jako nějakým způsobem má za to, že přidává vlastně tou matematizací, tím matematickým popisem, zpřesňuje, přidává k té jako kráse světa, která se tímhle způsobem jeví v nějakém jako předvědeckém smyslu slova. Takže on bezesporu má pocit, jako v tom smyslu, jak to pan profesor říkal, ten jako renesanční pocit, že tou tvorbou nějak ten jako celek bytí obohacuje. Že prostě tou matematizací, tímto matematickou explikací tady těch fenoménů přidává k té kráse toho všeho. To mi přijde, že z těch jeho textů je docela zřetelně znát. Tak já než nechám. On dokonce říká, že tím jakoby sloužil mši tady touto svojí funkcí, že jakoby sloužil mši tomu obdivuhodnému tvůrci světa. Já myslím, že bych měl poznámku, tohle určitý postřeh vývoji vědy, ten postřeh má Paolo Rossi, to je vynikající teda italský historik vědy, který se zabývá hodně Baconem, ale jinými autory, a on, jedna z jeho posledních knih se jmenuje Il Tempo dei Magi, a je to odpověď na Francis Jejcovou. A kde on se pokouší prostě tu slavnou hermetickou tezi Jejcový dát nějak jako na pevnější základ. A on tam jako říká, že ta věda, jak si ji představujeme, vlastně dneska se od té renesanční vědy liší. A liší se v jedné důležité věci, protože ty osobnosti, které tady zazněly, byly často velmi silné charismatické osobnosti, které pracovaly s něčím jako právě jako inspirace, imaginace, a byly to vlastně velmi solitérní projekty, když se na to člověk jako podívá. A on pak jako k tomu dodává, aby mohla vzniknout ta věda, tak jak máme dneska, tak je třeba jako týmová práce a vyrovnání intelektu. Ten termín je equivalence de intellect v italštině, a jde prostě o to, že jako ten vědecký trend, jak si to říkal, scientific training, jo, vede prostě k tomu, ne, že prostě ten člověk bude spoléhat na imaginaci, inspiraci, kreativitu, jo, to, o čem tady se bavíme, ale tím, že jako bude schopen jako realizovat tu jako dokonalou metodu a budou ty výsledky záměrný, jo. A to jako je věc, na kterou myslím si, že on není rozhodně mystik zvědeční, ale myslím, že bychom na to neměli zapomínat, že k tomhle posunu dojde někdy k osvícenství, kdy se začne ta věda organizovat opravdu jako do obrovských výzkumných týmů. Ale jako v té renesanci to, čemu my jako říkáme prostě ty vědecké osobnosti, jako Kepler, oni ještě jako opravdu jsou ty vizionáři, proroci. A takhle se sami chápou. Přesto, Vojtěchu, jako i tady v té novověké vědecké tradici, nakonec ty jako průlomy, jo? Ne to přidávání ke stávajícím paradigmatům, ale ty paradigmatické průlomy jsou výsledkem imaginace jednotlivců. Tak jenom si vezměme dámy na biologii například, Einsteina ve fyzice. Já s tím naprosto souhlasím, ale je to vlastně něco, co kdyby si učil, jako jo, prostě rozpravu proti metodě, jo, nebo něco takového, tak jako by to nebylo vítáno, jo? Že jako naopak je třeba, aby ty lidi se naučili ten trénink. Já ještě než dám slovo Evženovi, tak bych měl jenom poznámku k té imaginaci a k Descartovi, protože se často na Descartovi páchá předsudečné násilí, tak někteří to činí z chutí. Tak Descartes vlastně imaginaci, ač se to nemusí zdát, tak vyzdvihuje. Protože v té jeho science admirable, podivuhodné vědě, v té technice, která má mít za účel a za důsledky to, co jsem říkal, to znamená radikální zlepšení lidského údělu, tak říká, že pokud neznáme skutečnou příčinu, tak je lepší sáhnout po nějaké, kterou si vymyslíme, která, po nějaké imaginární, po nějakém plodu naší fantazie, pokud jsou důsledky podobné. A že vlastně cílem není samotné nahlédnutí toho nikde nepřerušeného řetězu, těch v podstatě formálních matematických důvodů, úměr, ale cílem je ten nějaký prostředek k zlepšení života člověka. Tak, žena? Já bych se zmínil, že ta přišla v úloze řekněmeho určitého stílu té renesanční a raně novověké v jedné době vědecké revoluce a té řekněme pozdější, modernější. A to možná historicky a okamžitě spojoval se vznikem jako ten první důležitý krok se vznikem různých akademií věd, jak v Anglii, ve Francii, kdy docházelo právě k oné koordinaci. Kdy docházelo k oné koordinaci určitého úsilí. Napřed šlo samozřejmě o navázání, spojení, kontaktu, možnosti reagovat na sebe, když původně to samozřejmě šlo o jednotlivce, ale už to šlo o jednotlivce z celé Evropy. Jak by se třeba vědělo o Van Leeuwenhoekovi a dalších lidech tohoto typu a právě tím kontaktem s Londýnem se velmi urychlilo šíření vědomí a vznikal ty vlastně vědecké, jestli to můžeme, no. Jak se to, co vydává vědecká společnost, ty akta, to říct, vědecký časopis a tam je právě ta určitá, tam někde možná vzniká ta zpětná vazba, peer review, princip, když tam ještě se ty časopisy články nehodnotili samozřejmě moderním způsobem a tady je určitý velký, myslím si, velký zlom a na té míře mezinárodní spolupráce je třeba vidět, že se neplatí konfesijní hranice. Myslím, že Huygens koresponduje vlastně s Florenskou akademií svá astronomická pozorování, tam myslím šlo o nějaký ten spor od faru do původu Saturnova prstence, takže to prostředí protestantské, katolické, Dan Rem, přišel s prvním asi teorie měření rychlosti světla, v té době působil v katolické Paříži a tento věc se velmi liší od světa, kdy Bruno se pohybuje jako určitý onen potulný co? Učenec, mák, předvědec a vědecké úsilí systematické. Zde je rozdíl epochy mezi dvorem Rudolfa II. A učenou společností. Dík. A teď tu někde něco, Pavle. Ty jsi mluvil o tom Mersenovi, já tě neslyším pořádně. Mersena jsem nezmínil. Cože? Nezmínil. Ale no tak to je myslím právě signifikantní, že vlastně to, co říkáš, tak to se vytvářelo až během 17. století, spíš bych řekl prostě ve druhé polovině 17. století, že, kdy teda vzniká především Royal Society, že mimo jiné ti, kteří zakládali, tak se jim říkalo komeniáni, čili oni byli natolik inspirováni Komenským a vlastně i Komenského myšlenkou spolupráce všech vědců a vytvořením jakési světové akademie věd. Je tady třeba říci, že v té době tedy vznikají ty akademie, především ta anglická, ale že Komenský vlastně navrhuje zřízení Světové akademie věd, jo, v tom v obecné poradě o nápravě věcí lidských. A že právě ten určitý deficit té spolupráce těch vědců, zvláště ještě v té první polovině toho 17. století, takže se snaží nějakým způsobem oslabovat Mersenne tím, že si vlastně téměř se všemi tehdy významnými vědci po celé Evropě píše, se o něm říká, že byl vlastně jakýsi neoficiální, ještě neexistující tajemník nějaké Světové akademie věd. Takže on se vlastně píše se všemi a objeví jednotlivých, sděluje prostě těm dalším a vybízí a tak dál. Či tady bych zdůraznil tuto mimořádnou postavu, jo, to Marina Mersenna, který v době ještě než vzniknou ty vědecké společnosti, tak se snaží vlastně se všemi věci komunikovat a vytvořit prostě jakousi síť vědecké komunikace. Já bych jenom to dodal, ale že ten zásadní další posun je opravdu jako osvícenství a to vědecké vzdělávání. Prostě, že postavíme jako vzdělání masově jako na vědě. To je ještě jako mnohem silnější krok k tomu, jak vypadá ta věda dneska. Jo. Pořád tohle to jsou jako vybraní intelektuálové, kteří mezi sebou jako korespondují a vedou účelné spory. Jo. Ale tam se to stane masově záležitostí. Třeba ta polytechnika typická a to profesionální vzdělávání, které systematizuje vlastně zapojení přírodních věd do toho univerzitního prostoru. Zde je třeba taková symptomatický, řekněme, ta Friedrich Wilhelm univerzity. Založení Humboldtovy univerzity se často dává z takových důležitých symbolických, ale i praktických kroku nebo stupňu příchodu k modernímu pojetí a fungování vědy a celý ten humboldtovský projekt jako spojení, řekněme, jinak ten humanistický aspekt, ale v případě vědy jako ten důraz na propojení, že univerzitní výuka nemá být pouhé učení, ale spojení s ním bádáním. A to už jsme v 19. století. A možná se, když tady mluvíte o tom, jo, jak takhle vlastně vznikla moderní vědecká komunikace, mluvíte o tom takovým, jako řekl bych, pokrokářském duchu, že jo, protože tak skutečně ta věda dosáhla toho významu, jaký má, tak já, jako teda aktivní vědec, musím jako skepticky prostě přemýšlet nad tím, jaká je situace teď, jo, kam jsme to dospěli. Ta síť se statisíckrát, milionkrát zkomplexnila, stala se z ní prostě nepřehledná houšť komunikace všeho typu. To vědecké myšlení se rozšířilo, takže není v silách nikoho sledovat víc než uzonkou výseč. Jestli vůbec tady tím nárůstem kvantity nedošlo ke změně kvality, jestli věda vůbec ještě může dělat to, co, jo, to, co činili vědci na počátcích vědeckého myšlení v renesanci, totiž například činit svět krásnější, nebo nějakým způsobem jako vlastně zlepšovat situaci člověka ve světě. Jo? Jestli to, co možná opravdu jako jeden z prvních nahlédl Husserl ve 30. letí krizi evropských věd, krizi evropského lidství, jestli není jako, bohužel, jestli součástí toho není ta současná změť, mnohohlasná změť, v níž hlas jednotlivce nemůže než zaniknout a tudíž vlastně skutečný pokrok myšlení v takové situaci není možný. A můžu ještě k tomu něco dodat? Tam je, když potom Newtonovi se objevuje představa, že věda je demokratická, že jako prostě platí to, nikoliv to, co předá jako učitel svým žákům, třeba v nějakých těch alchymistických a jiných tradicích, kdy se jako ty věci jako tají a to jako skutečný vědění znamená se nechat zasvětit, že jo, nějakou dobu tam s tím člověkem jako zůstat, že jo, a pak jako jenom velmi opatrně to říkat třeba dá, můžete některé ty řemesla, typu výroba skla, že, na Benátský Muránu, jo, tak tam to bylo velmi žádlivě střeženo, že tohle to mohlo a tak dál. A někde prostě po tom Wittnerovi se říká, že tam se ta věda otevře a stane se obecně sdílenou a stane se obecně demokratickou. A to je ten ideál, který provází opravdu to 19. století. A já když vidím, jak se dneska věda dělá, tak myslím si, že třeba velkou roli hrají peníze. Čím dál tím jako větší, že jako ta velká věda se nedá dělat bez jako obrovský jako teda záštiti a že v tomhle tom, že i ty výsledky jsou vlastně velmi obtížně jako dostupný, jo, pro někoho, koho to jakoby zajímá, jo, a že tam jako proti tomu velmi silnému jako ideálu toho 19. století teďka narážíme právě jako na různý jako na různý brzdy, no. Pavle, máš k tomu nějakou poznámku? Tady k tomu zatím ne, děkuju. No, já jsem měl poznámku k vzniku těch vědeckých společností, ale to už je asi zamluveno. U Leibnice, který byl zakladatelem vědecké společnosti Německa, neunavným propagátorem, tak pro něj to právě byla oslava přírody jakožto božího stvoření, protože u Leibnice, tam to ještě bylo propojeno, ten pokrok technický, pokrok organizační i pokrok poznání. Ale tím, že každá pravdivá věta byla jako dotváření toho stvoření božího, jako obohacení. No přitom on vlastně i tady v tom svém úsilí se k tomu Komenskému přihlásil, jak je zjevnost té básně, kterou napsal po té, co se dozvěděl, že Komenský zemřel, že? Tam vlastně jako vyslovuje tu myšlenku, že jestliže teď v těch svých experimentech spojíme veškeré svoje úsilí, tak taje přírody budou konečně odhaleny a i Komenského sny o vlastně té organizaci vědeckého života, že vlastně dojdou jako ke své realizaci. Jo? No, s tím souvisí i to, co ta ezoteričnost vědy, že u Descartes, u mladého Descartes nacházíme větu, že věda je jako žena, jakmile je v rukou všech, tak spustne. Mm-hmm. Už tady bohužel nemáme Dariu ani další feministické filozofky. No. A Leibniz často poukazuje na to, na tu nevraživost nejenom u scholastických filozofů, kteří na tom měli založenou živnost, že se jako hádali mezi sebou, ale na to, že vědci před sebou skrývali svoje objevy, aby nepoškodili svoji vlastní pozici, pověst. A čili to je vlastně úplně jiný krok, všechno to dát k dispozici všem a nechat na tom pracovat ostatní a pokud možno harmonicky, v koncertu, jak píše Leibniz. Tak teď tady byly dotazy nebo poznámky z publika. Mirek? Já jenom takovou drobnou věc k té diskuzi, co tady pan Nemstupa zmínil, vlastně i zda ta současná věda to ještě je schopna dělat, jenom objemu lidí a tak, a to, co říkal Vojta o těch penězích, no možná to opravdu jako časem řešeno, prostě to asi pravděpodobně s tím, jak se omezuje počet prostředků na vědu v různých zemích u nás a tak, tak pravděpodobně poklesne počet těch a samozřejmě potom, jakmile se lidská populace dostane, protože víme, že ten počet dětí na ženu klesá, tak začne zase absolutně počet lidí, takže se vyřeší podle mě, jak ten problém s tím, že bude méně prostředků, když se bude dělat méně věny, tak počet s tím, že těch věcí bude reálně fyzicky méně. Jo, myslím si, že tyhle ty věci jsou jako řešitelné, aniž bychom proto něco speciálně museli dělat. Chytrá řešení. Otázkou ale je, jestli věda v tom současném pojetí toho vědeckého provozu, jako jestli prostě má ten potenciál jo, činit to, co měla činit například v renesančním myšlení. Totiž vlastně co obohacovat boží dílo, přispívat k božímu dílu. Jestli ten vědecký provoz není nakonec jenom něco takového, jako když už motor běží jenom na setrvačník, ale nikam se nejde. No možná já bych to ještě doplnil, že že jako třeba i Kepler, že říká, že mu to přináší úžasnou blaženost, to poznání té harmonie světa, kterou může dokonale matematicky vyjádřit. Čili tady byla prostě ta složka toho blaženství, ale ve stejné době jsou formulovány jiné přístupy k vědění, že vědění je moc, jo? Čili knowledge is power. Takže tam nejde ani o nějakou, nějaké nahlížení, které způsobuje nějaké hluboké vnitřní uspokojení, nýbrž tady nastupuje pouze požadavek prostě zmocnit se té přírody a využít ji pro realizaci svých potřeb a plánů. Ano, to byl koncept daleko úspěšnější naštěstí. Ale že se vlastně v té době jako střetli, že? Ano. Časově, to je zajímavé. Tak jsem měl poznámku. Měl poznámku. Ale neplatí to jenom pro ty experimentální vědy jako biologii, když není úplně experimentální. Ale přece i sociologie. Vědy, které mají mnoho pozorování, tak se tak musím na ně nasadit ten rastr statistiky a zhodnotit je statisticky. No bez toho by ty práce vůbec nebyly přijaty často do těch vědeckých časopisů, ale je to určitá metoda. Tady je trošku ta matematizace jako, ale to věc má smysl vlastně. Jak se zeptal Evžena, jak jsem mluvil o tom masovém rozšíření vědeckého vzdělávání, tak shledáváš tam nějakou proměnu pojmu přírody a přírodního zákona, nakolik je stvořen, jako, nakolik je božím dílem, takové ty parametry, co byly, byly zřejmé v konci 17. století. Tak řekněme, že tam dochází skutečně jako dosti velké míry sekularizace. Zde myslím si, je ten termín vhodný a konec konců docela typicky známý je ten způsob výkladu Newtonovy fyziky. Zatímco Newton se přes Leibnice přes Clarkem s Newtonem o určitým možnosti aktivním působení božím ve světě a podobně. A evidentně ten náboženský důraz je zde ještě nějakým způsobem přítomen, tak v polovině 18. století za Voltaire a potom francouzské encyklopedisty, což vyznáme se si newtonovská fyzika stává určitým triumfem té, jak to nazvat, světské, sekulární, moderní, mechanistického výkladu světa. A zvlášť, když byly různé ty inženýrské školy a školy tohoto typu, tak to produkovalo nenutně sekulární, ale řekněme tak mechanicky, technicky myslící lidé, kteří tu přírodu chápali v tom, rozhodně to odbošťovali a stále zmizelo tam ten, odmagičkovali, odkouzlovali svět. Asi tak to ten Ensam Berungerwald. A to vedl ten typ určitého vzdělávání, to jsem si tam šlo o ten, řekněme, matematicko-technický aspekt, ne o, řekněme, ten metafyzicko-teologický, ale metafyzický prvek je přítomný úplně všude, tak se tam vytvořila ta, řekněme, metafyzika u vozovkách, teďka jsem nějak se dát termín, taková ta pozitivistická, pozitivistický přístup k přírodě. No. Tak to. Ale k tomu by měl jednu poznámku. Jak ty jsi prostě spojil toho Newtona s tím prosazením jako mechanistického pohledu na přírodu, jo? Tak tady je jeden velký problém, že ten, pro druhou polovinu 17. a pro první polovinu 18. století stělesňoval především Descartes. Jo? Descartova fyzika. Actio directe, že prostě vše v přírodě se děje přímým kontaktem částic. A že neexistuje actio in distance, což samozřejmě souviselo i s Descartovým pojetím přírody jako prostě pléna a neexistence vakua a tak dále. Je známo, že pronikání newtonovské fyziky na kontinent právě bránili karteziáni, zvláště tam, kde na univerzitách třeba v Holandsku, v Leidenu a tak dále měli převahu. A že víceméně to byl až Voltaire, kdo prostě svými překlady posílil vliv newtonovské fyziky, kterou dokonce někteří mystikové, jako byl Ettinger, považovali, konečně přišla prostě spásná koncepce, definitivně bude poražen materialismus a prostě mechanicismus a tak dál, protože oni odmítali actio in distance, a to je přece jako Newton na tom stojí, že to je prostě gravitace a tak dál, to je ono působení na dálku, Newtona považovali za někoho, kdo tedy jaksi podpořil pozice antimechanistické, antimaterialistické a tak dále. Třeba ten Ettinger přímo jásá nad tím Newtonem. Jo? Čili toto je třeba si uvědomit, jo? Že šíření Newtonovy fyziky částečně prostě kartezianismus v Evropě bránil až do poloviny 18. století. Tak si můžu na to reagovat krátce. Tak toto je určitě pravda, ale jednak kromě těch překladů byl taky vlivná ta kniha o Volterova, o Newtonově té fyzice, se nespomenu, jak se jmenuje. Principy Newtonovy filozofie. Jo. Ale tam nebránil jenom, řekněme, karteziánské myšlení, a třeba je německá, konkrétně jsem četl taky pěkný článek o těch sporech v Kuske, v Berlínské akademii, kde tam Bernard je tomu více nebránil to myšlení, řekněme, jako to wolfiánsko-leibnizovské, tam byly zajímavé spory o principu dostatečného důvodu a tyhle ty věci. Ale paradoxní je, že právě potom v tom Turecku 18. století byl jako mechanicismus vykládán ten newtonovský systém, jako gravitace, action in distance, tam jako nechal, to prostě představoval newtonianství, představoval potom triumf mechanicismu, a také to vrchel třeba v tom Laplacově, zase ty dělá prostě jako ten obrazu nebeské mechanický svět vycházející z toho newtoniánských základů, a že měl Newton jiné intence, to v té době nehrálo roli, ale samozřejmě zkrátky a se reagovat na nějaké. A to už je konec 18. století. No a to je cesta do moderní doby, moderní vědy, a tady je důležitější to působení, co v newtoniánství znamenalo později než jenom ta epizoda boje s karteziány koncem 17. v první půlce 18. století. Já budu dělat poznámku. Ne, se tam jeví, že se na to člověk může podívat jinak než úplně jako takhle jako lineárně, ale spíš jako, že prostě jsou to opakované nějaký takový kruhy, který se točí. Jo? Že rozhodně platí, že někdy po s Descartem a podobně se ustaví představa, kterou podle mě dodnes vědci intuitivně nějak tak přijímají, že vědecké vysvětlení je mechanicistické vysvětlení, že jako se tam pracuje prostě s nějakou neživou hmotou a že se zrušilo působení na dálku, které bylo považováno za znakem nějaké mystiku. Magie, mystiku a tak dále. Jo. A tohle to byla nějaká jako prostě byl veliký jako karteziánský projekt, který podle Stephena Gokorgea se zhroutil ještě před rokem 1700, protože se to ještě před rokem 1700, poměrně brzy. Jo. A tehdy, že jo, jako podle Johna Henryho, to jiný jako znalec, jako zejména renesanční magie, tam najednou zafungovala ta jiná tradice, totiž nikoli velice francouzská, ale britská, kde Bacon dokázal zaintegrovat právě jako nějakou tradici té renesanční magie do toho svého projektu mnohem líp. Jo? A proto jako vlastně Newton mohl být v Británii a nemohl být ve Francii. Jo? A takhle, když se na to jako člověk nad tím zamyslí, tak ten Newton je skutečně v tomhletom ohledu velmi pozorovná postava, protože ta jeho gravitace, to je skutečně nějaké působení na dálku, které do toho mechanicistického pohledu moc jako nezapadá, proto okamžitě vlastně je to nějakým způsobem interpretováno, posouváno, vykládáno, souhlasím. A teďka další takový okamžik, kdy se znova jako tenhle ten teďka už Newtonem poučený mechanicismus, jo, dostane pod palbu, je na to filozofie. To je prostě jako reakce na osvícenství, které toho Newtona bude mít za svého hlavního hrdinu a kde jako lidi jako Schelling, autoři jako Schelling, budou zdůrazňovat právě síly typu elektrické síly, síly nějakého, elektromagnetické pole. Ano, ano, nějaký prostě jako přitažlivosti a tak dále, který zase půjdou proti těm základním principům, že to není, že to tam není jenom neživá hmota, že to je jenom živá hmota, že neexistuje působení na dálku a tak dále. Pak máme 19. století, na konci 19. století máme zase reakci na mechanicismus, a to je prostě vitalismus, Bergson podobně, jo, ale nejenom Bergson. No a pak máme v 60. letech další jako reakci na tohle, a to je to, co lidi tomu říkají občas New Age Science, a to je ten David Bohm, a to je Sheldrake, a to je Zdeněk Nebove. A jako já bych měl skoro teda tendenci, nevím, jestli tím někoho nepohorším, jako to vidět jako takový kivadlo, kdy prostě od toho jako Descartes vědci mají jasnou ideologickou představu, pardon, jasnou představu o tom, že vědecké vysvětlení je mechanicistické a zejména v biologii jim to často nějakým způsobem napruje a proto se tam vrací takový jako zvláštní nauky, které často jdou zpátky až k renesanci. Ano, ano. Já bezesporu jenom souhlasím. Ta situace té biologie je v tomhle smyslu. Nejhorší ta dějiny biologie jsou vlastně dějinami jako neustále. Jo, prostě neustále krize biologie, přesně proto, že je tam ta ambice být přírodní vědou, takže být vědou mechanistickou, takže být vědou, která ty fenomény žije přírodě, vysvětluje, jakož to fenomény přírody neživé. A to, co říkáš, dobře, souhlasím s tím, že jsou to jakési cykly, tak je spíš jako příznakem toho, že ta biologie jako opakovaně selhává v tom jako pokusit se být skutečnou vědou o životě. Mechanicistickým způsobem. Já jsem mluvil, kdybych to trochu upřesnil toho Vojtu, já s tím v zásadě, s tím kivadlovým pověrem souhlasím, nebo bych upřesnil to, že ten závěr vypadá ještě trochu jinak. Je tam je to tak, že Einstein úplně odstraní působení na dálku jakékoliv síly, protože je to lokální deformace časoprostoru náhodnými předměty, takže veškerá působení na dálku Einstein úplně zmizí. Ale paradoxně, v té kvantovce se tam zase nějaký způsobem zavede ve smyslu kvantové provázanosti, která je opravdu jakoby okamžitá, jo, na dálku. Jsou různá vysvětlení, jedno vysvětlení je transakční interpretace Krygora, která vlastně říká, že to je jenom naše iluze, že tam jde o to, že tam jde časový proud dopředu a druhý proud proti času a ty se nějakým způsobem vyruší a proto se nám jeví iluze, že to vnímáme jako, že to není časová věc a je to okamžitý působení na dálku, jo. Ale takže tam ještě nikdo přesně neví, jakou to bude mít, je možný to kivadlo, zase se tohle vysvětlí a rozstřílí něco jiného, jo. Takže takhle nějak bych to upřesnil. Já jenom k tomu bych chtěl jít tohle téma mého kolegy Žaka Josefa, který se tím hodně jako zabýval, a tak já budu referovat jeho výstupy, když tak si přešlete jeho věci, které jsou zajímavé. Jo, totiž, že když jako prostě budeme mít teda ten ideál té mechanicistické vědy a řekneme, že věci se přitahují, protože mezi nimi gravitace. Jo, tak a dneska jako prostě řekneme, věci se přitahují, protože je tam zakřivený pole. Jo, prostě. A co to je zase za vysvětlení? Zase je to prostě takový jako ustupování, že tenhle ten jako fenomén se jako takhle jako vyloží něčím velmi jednoduchým, ale co samo o sobě aspoň pro mě je teda mimořádně tajemný. Oni mají jako hmotnost, zakřivují zároveň ten prostor, to působí na ně, tam zároveň působení, ale ta hmotnost je něco, že ještě klidová, relativistická a tak dále. Takže jako nějaké vysvětlení pro to jakoby máme, no, jako, ale spíš jsem chtěl říct, že jakoby problém není ani v tom Einsteinovi, který opravdu odvysvětlil ty síly jako, a to působení na dálku, ale v té kladovce, kde opravdu pořád ještě nikdo nemá přesně vysvětlení pro to, proč to působení je takhle okamžitý podle těch věcí. No. Co ty? Takže tady bylo. Poznámka. Děkuji. Ale teď přece je to zajímavé v atomárním světě, nevím teď, o které částice jde, si o kvarky, které právě čím jsou si blíže, tak tím méně se přitahují, čili funguje to úplně naopak, než prostě v makrosvětě. No tam jsou jako pozor, tam jsou různý síly, že jo? Tam se ta síla uplatňuje podle té vzdálenosti, tam jsou no právě. Síl, a když jdete moc blízko, tak tam se některé ty síly začnou převažovat a aby vy třeba něco sloučil, tak musíte dodat hrozně moc energie, abyste dostal tak blízko, že najednou se začnou hrozně přitahovat, jo? Ale, a tohle je jakoby problém, jo, jakoby ta problém. Ale ta přitažlivost u nich vzrůstá vzdáleností, ne? Já se přiznám, že ne o všech věcech vím detailně, jo, takže bych se na to musel podívat. Je to možný, ale mám dojem, že to tak je právě, že mě to překvapilo, že je to teda jaksi úplně jako opačně než v tom makrosvětě, no. Ale ta kvantovka je v tom jako fakt silnější než ta teorie relativity, jo. Tak byla tady jedna poznámka. Mě tady nikdo nezná, já jsem geograf, já nejsem filozof, já jsem absolvent odetovat filozofická fakulta, ale přijel jsem proto, že se to jmenuje člověk a příroda a konečně se mi podařilo do velkého si přijet. A chtěl jsem, protože ten kulatý stůl se jmenuje v přírodě v renesanci a novověku, chtěl jsem poděkovat panu Neustolovi, aby to nezapadlo úplně to, co on řekl k tomu skepticismu vědy dneška. Já se zabýval dneškem, nejenom novověkem, ale ještě bych to upřesnil, aby bylo jasno, ten pozitivismus 2024 a dál. To, co se dneska děje, a pan Neustupa to tady k té vědě řekl dosti skepticky a jenom mi to potvrdilo to, co si myslím o té vědě. Pan profesor samozřejmě nám zopakoval, že samozřejmě ta moc je ve vědění. Ti, co dneska mají ovšem moc, nemají vědění. Ti, co mají dneska moc, toho vědění mají naopak, si myslím, moc málo, ale mají moc. Takže asi by to lépe definoval to, co řekl pan Neustupa, který je dneška docent Hrubec, kterému nějaká žena zrušila Centrum globálních studií na Filozofickém ústavu v Jilské. Protože okolo kvůli Číňani, že jo, bral se Číňanu tajně. Vždycky mi někdo skočí do Číňanu. Proto jsem rád, že když jsem přečetl celého Platona, se mi líbilo, že tam jsou někdy texty, že někdo mluví, že to znáte všichni, na pět stránek, a tam mu nikdo neskáče do řeči, ale my si skáčeme do řeči. Takže jenom jsem za to chtěl poděkovat, a pan kolega vedle, my si neznám, já si teďka nespomenu, jste to řekl jasně, že co do toho vaší ten skepticismus, ty prachy, že? Ale, jak říkám, docent Hrubec by o tom mohl lépe hovořit. To učí o penězích. Já jsem od něho poprvé slyšel, a to souvisí s panem profesorem, poprvé slyšel, i když on to nevymyslel, ten koncept globálního státu. Jak jsem mluvil o Komenském, který chtěl tu akademii celosvětovou. Ano. To nebude, pokud nebude ten globální stát, a ten globální stát se asi nepodaří ustanovit, ale filozofové by o něm možná měli více diskutovat, prosím, než o té renesanci, jo. Já jenom připomínám, v té renesanci, asi nevíte, nás tady bylo asi jenom 500 milionů na této planetě. Od roku 2022 je nás tady přes 8 miliard. To je jiné paradigma přemýšlení. Jiné. 8 miliard. Teda se znali všichni v podstatě. V některých státech úplně. Nebo království, nebo monarchy, nebo co to bylo. Takže jenom poznámečka, teda děkuju za to, co jste řekl, že to je s tou vědou dneska možná někdy horší než v té renesanci. Asi ne. Děkuju. Mohli říct dvě věty. Určitě. Tak ta moje skepse je v zásadě taková. Věda dost možná v tom svém pojetí jako vědeckého provozu a ztratila schopnost identifikovat a pojmenovávat a už vůbec ne řešit problémy, které se jako současné lidství, se kterým se současné lidství potýká. Je možné, že to řešení těch problémů spočívá spíš, řekl bych, ve změně bytí lidského ducha, jo, nebo v tom, jak se budeme jako lidé pojímat, než v tom, že přijdeme s novými vědeckými poznatky. Ale já jsem si vědom toho, že kolegové scientisti mě neslyší rádi. Jo, ale to je jejich problém. Ale ta kreativita, která ta charakterizuje tu renesanci, by nám mohla být přece jenom výzvou i v současné době, proto, abychom byli schopni odvážného vidění budoucnosti. Abychom prostě překonali všechny formy necesarianismu, co stále slyšíme i v politické sféře, že prostě tak, jak věci fungují, tak je to nejlepší a že nemáme pomýšlet na nějaké prostě hluboké reformy a že veškerý prostě utopismus je rozvratný a nebezpečný a tak dál. Jo? Čili takové to víceméně bojácné přešlapování přítomnosti a nedostatek odvahy ke kreativnímu a inovátorskému myšlení ve všech oblastech, jak ve vědě, tak v politice, tak ten nám chybí a za ten bych se teda velice přimlouval. Díky, Pavle. No, to skoro vypadá na krásné závěrečné slovo. Už diskutujeme hodinu. Vidím tady všeobecný úpadek. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Tak jo, tak děkuji za závěr. Děkuji všem diskutujícím, děkuji publiku a tímto uzavírám blok založení přírodních věd Letní filozofické školy.